گران محترم موردن کو دا مولانا شانمان بچا سیف دا سی قرآن دا 70 نمبر 61 چپ منی پایان محلہ ڈاگا چاون دا مناری پا جماعت کی پا 9/8/16/2008 کی شعر تدید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاہ دی توید سنت 61 این سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان از دیمین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 اتو گورا دامنگا طول عمر چدا کتابو نووے ولی دامنگا نکوئی گو اس برگئی پر شکل کی بوتا رازم کرن ناکل و سردہ سکار کوم وان شمائلیم او دکینا طرف دوینا کین طرف دستی زلو ایک انا پدې لګي بوله وسوسه یا چوم رازم مولا پدې لګي بوله وسوسه یا چوم ولا تجدو اکثرهم شاکرین الله زیاد د دینه با موحدین نمومی الله زیاد بر دینه مشرکانی لکه علامه حزم د شاکرین معنی کوي موحدین چې الله د دینه با زیاد موحدین نه ویني زیاد با مشرکانی په شرکیات باندې به اړو ما دارا تاوائی دشمن دے او کنا دے نو اللہ وی اللہ لکم عدو مبین یکینا دے تاسولا دشمن دے اخکارا اخکارا دشمن دے اچھا سوک دا ڈیوٹی کئی او دا کار کئی اللہ دے منگ دا غد شر نوستا دی ذکر اللہ وی کل اغوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس چې دا ډیوټی کوي هغه پیریانو نه کوي انسانانو نه الله دا غو شر نه مونږه او سات الله دا الله نه غواړه ساره ما خام درې درې دلوایا او په لاس باندې پوکا او په خپل بدن راخکا دا سنت طریقه ده ساره وایا ما خدان جوړږي ګنو دا سی وایا چې شیطان د شر نه دی الله محفوظ ساتي داولی اللہ و ایلنما خبر دالا یا مرکم او کم کئی دیتا سو دا سوکا دا شیطان بسوئی پا بدی سرا والفخشائی او پا بیائی سرا دیو رازی او دا بدی خبری او دا غلط کار وینا براتا کئی وسوسا براتا چی چی دا خلینا للا غلط خبری او باسی او په غلط او د بیهای او د بد اخلاقی کار کې د ملوث کی د بے پردګۍ دای ترې بوزي او داسې کارونه درنه صادره کې چې هغه کې انسان بے حیا کېږي او د انسان حیا او پرده ختميږي ته سوچ وکا انسان چې لاړ شي نن سبا لري بازارونو کې څه حال دی نو بازارونو کې خلا گزاره کېږي او چې لاړ شي د اولیاء کرامو د مزارونو وګوره پاگئی که اغا چکره چه لگه اینو نارینا و زنانه گرد ورد چکره لگه داسی گرد ورده زد سواد چارباخت دلی اوما دا اللہ کتاب مخی داده زج سوام زو پرزی خبره نکوم یو ملگره و اغاوی زمان دی پلانی زای که کار دی دیو مولای سی ابس خلالو دا غد زوی سی ره تعلقو چلاړو هغه یار هغه خو بیګا پیر بابا ته تللی دی د اختر راز شپې وي اوس په درنګ لا راشي وکینی زمونږ شپه مینګه ورا کې وا سار وختي مونږه تیرو چار باغ تا آلته کې ناسو دغه څلور پنځه غاسانو یو په کې دای مولای سرزو یو کې ناس له خبرې کولې ازما خپل جو هغه ما ته وکړل چې بس ټیم خلو راس پړي او ما غږ نه کو اغه مولای صاحب دا مې کتل هغه ته مولانا صاحب دا دې چې سوای دا خکار دی وې ټول ناروا دي نو مې ته خپل زوی نه مونږه کې وې ډلا پرا کې راغله دي مایخه ما غي ته تاسو د شپې ولې دی ما دې سیوا د اختر رزو کې پیر بابا کې چې سین او غینه ته نه خبر ما شکر وکې نیم خبره وې دا شپه چې نیمه لور شي نوی آل تا که مکمل بلیک آوٹ شی تیاره شی مکمل او بیاوی چه رنا را شی نوی بیاوی چه سیز خیبا نو بس ویزدادا نشم بیلی نو ما و دوی دا اولیاء کرامو پا قبرون دا حال شروع شو دو آیا چی دا پا دا مزارونو بانی دا کیگی آیا ردی اولیاء کرامو جوان داس کهو اغی غریبانانو دنیا کی ردی خلاف چیغی والی والی والی چو وفات چی نو خلق و سر دا عمل شروع او بیا دا اغی پا مزارونو بانی خلق دا دی با دا اخلاقی و دا بیهای مظاهره کنی او ای ثواب دی او دا ثواب لازم الحمدللہ قرآن بیان شو او چا مجاہدہ اکرا او سپیڑ دیتے مخونی و دی حد لا خبر راو را سیدلا خلقو کے ذہنی بیداری پیدا شوا او دا خلقو ذہن کے دار آدی جو سوگلا خبری کوئی توبہ استغفر اللہ خدا ناروا کی گی دا قرآن کریم بیان شو اللہ رب العزت دی دا فضا عام کی اللہ دی کی اللہ دی بچے بچے دا مسلمان صحیح مسلمان کی اللہ دی کی اللہ و ایدا شیطان مدد سردا کار کئی انما یامرکم بالسوء والفحشاء غلط خبر بدن دخلین او باسی او غلط کارونه بدل باندې کئی دا رد کار دی او چتا وای مکا وای دا کار وای نجدا اللہ را لګلی دی کو وان تقولو او دا چو وای تاسو اللہ فالا باندې ما سالا تعلمون چه تاسو پی نپوئے گئی یو کار و کئی غلط و ایدہ اللہ ویلی دی و اللہ را لگلی دی کم زائی که اللہ ویلی دی و ایدہ ما چانا ورید لی دی خصوصا زنانو که دا مرض دیر دی چه خبرشی و ایدہ خدای را لگلی دی چه خبرشی و ایدہ دوست دو خدای ویلی دی حالان که دا اللہ را دین سر با دلاری نام دا خبری سے تعلق نہیں وی دا خدای رسول ویلی وان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون دا چو آئی پا اللہ بانی آغا سو چی تاسو پی نپوئے گئی یو آم خبر ہے تاسو یاو اید خلقونا وی دا نیاز دولی دی او دا اللہ ویلی دی دا سی اللہ ویلی چی رضا کبر لسو کلاشی نزی سوال میرد کم وی دا اللہ ویلی دی یا اللہ سو چکا انسان سمرا جرعت کئی پا اللہ تبارک و تعالیٰ وانے دا اللہ کم دائی ہوئے چھ آو دا مانی از اولی نیولی دی او تاسو دیل ادائی دی پا دربانی دستاسو سوال نرد کم دا کم دائی اللہ ویلی دی دا پا اللہ وانے جرعت کول دی او زان تبا کول دی دیو جنا قرآن کریم ذکر کئی لا تقف ما لیسا لکا بیه علم چه دیو سیز در تا پتا نوا دا جبه نا دا غیب بارا که گرنجو نباسی گرنجو نباسی او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چه او سڑے دیو مسئلے نا خبر ای او دن تا پوسو شو دیو ای رورا ما تا پتا نشتے دانی میلم دے دانی میلم دے دیو ای کزو سوام چه ما تا پتا نشتے دیو بوی چه دا سنگ مولا دے نو بل داسی او خبر بر اخلاس ہے کی چی دا غیبار رسو بنیاد نی دا غیبار رسو بنیاد نی زمائی دا من دا صرف دا دیده واجه نا چی خلق داو نواشی ری نو پویگی با خبر بانی چی فرق دا سو کنوائی پا دی بانی دی که ایس شرم نشتی چی سبا دی اللہ راونی و جاتا واشی داسی دی ولی بینو بیا بسکی بیا بسکی ها دای واشه و توای دا کوم نه الله ویری دی و یلا بس مشران نوری دی دی نو وای کنه وای دا وای من مشران نوری دی دی او دا له مشران دو وخنه را خبر را روان دی الله وای وای ذا قیل لهم کلا چو نه شی دای تا تبیو روان شی ما دا سپسی انزل الله چرال گلی دی الله چو اتوائی دا اللہ کتاب پسی راشا دا اللہ پیغمبر جسن وی آغا سوکا کالو نوائی دای بل ناوی دا تسوائی نتبیعو روانی مونگا ما دا سپسی الفینا چه منتی دی مونگا علیه آبانا فاقی بانی قل مشران نوگا دا خپل پلار نیکا زرلار را ٹھینگا کرده دا افسوس خدا دی یو امی سره چی او آئی نو خاقه او آئی و چه اوس یو سره وی او هغه مولاوی او پا منبر و تناسی و تا ایماندار و زلالار را تینگا کئی نو ای زلالار وضاحتو که گنا کمی تاوی زلالار آغا دا چه آغا دا اللہ دا پیغمبر دا آغا دا صحابه اکرام تابین و تب تابین و لار دا آغا زلالار دا او آغا نبی علیہ السلام فرمائلی دی دا غی ببارا که خیر القرون کرنے ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم چه عمل کول غواړي او ځل دلیل له عمل ګوري نو بیا وسګه د پیغمبر طریقه او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم عمل هغه ګوري بیا د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم شاگردان چې دي دا غي عمل وګوري او بیا دا غي شاگردان عمل وګوري نبی علیہ السلام فرمایي دا بهتر زمانی دی زمانو کې وختونو کې دا بهترین وختونه دي ثم يبشل کذ بیا خو به درو خوار شي بیا خو به خلک کې سیل کی او لګیا به یو سمه بجنګي نو زمای د اتمنه ته زړل استاله پارسه ده د قران او سنت لا د صحابه کرام تابعین او تابع تابعین لا طریقا او لار هغه زړل لار هغه راټینګا کا او کته وای شي نه ولی دا مشران نپویدل نو غریبانان با پویشیو خو کچاو دست خودل روی کنن اغای تی خوی چی دا قرآن ترجمه کوئی نو سوار لس علم پکار دی نو سوار لس علم لچا بابا کلیو سوار لس علم او چه دا نو تبیوی چی دا قرآن کریم دا پار سوار لس علم پکار دی ما تی او کس بی دای ولی وی نو مای دیکم دیر نو اکارو کنن نو ولی مای مثال په تور باندې زوس نه پويګم یو مسله باندې ایو کا سره شي ما ته وږي دا مسله څنګه ده نو کوم وته وږي نه پويګم خو بس لنډه خبره ده او چې ځان وته مولا مولا کوم او ځم چې په مسله نه پويګم دا ډول خبرې خو نشي کېدای کنه یا هو خپل مولا توب بچ کوم او یا به وته هم شي نه پويګم چې نه پويګم بس د مولا توب خبره ختمه شو کنه چې بل راشي چې سیب دا مسله څنګه ده اچ وته هم نه پوهېږم خدای وسانه غوړي خبر نه چې وته هم چې سړیا عمل ټیک کوي سړیا عمل کوي مسلو ته بوزونه کوي عمل نه کوي د پلانډو مې ته نه خلاص کو کنه تا نه تاسو کوم په دې کې ما خپل نه پوي پټا کړم اوس یو سړی راشي او ما ته قران کې دي چې جې ما د ترجمه شروع کا او پټکه ما خو مزیدار غټواله کپڑے می خې مزیداری وګړي وګړي دا دې ما څنګه مفتیان ناز دی هووره تاسو به پوه نه دا دې څلور پیندن استي خو پوهه به نه پوهېږي به چې مفتیان دی بګې پس الله د پدرا چې کوم علم ول الله ورکړي الله د ښکاری او چې اوس ما خو مزیدار ځان له جامه جوړ کړی د علمیت او ترا تا قرآن که دیجی سیب ما تا دا قرآن ترجمه ہوا ہے امال نرازی مزب ازان نقلاسم سبو امتا چه اول بسوار لس علم کنو بیا بحالا دا قرآن ترجمه که ازان میتی اخلاس که کنن دا پاسان طریقه بانی پده که زماغ بیلمیم پتا شوا صاحب دا چلو دا خبر آوا کلو موسیٰ علیہ السلام بانی کندول لاس کنی ولو چ الله تعالی یا الله تعالی خوب درځي نو الله و تعالی موسی د شپې ودرېګه او کانډول ډک پلاس کو نیوا نو هغه لاس کې کانډول نیوا ولاو چې جوټه ولا وراله نو کانډول دې پرې وته نو الله و تعالی چې کدا سیمه جوټه ولا لاټول دنیا ولا سولټش داش وګانا نو کدا وا امیان غریوان ناسو غیبو سبحان الله یا الله وګوره کنا اس نور خو پتا نوا چه داد اللہ صفت چه لا تا خوزو سنتو ولا نوم اللہ با این پر کالی رازی این پر خوب رازی داد اللہ صفت دی چه زائیو ادنا درجا مسلمان پدی پویا یما چه داد اللہ صفت دی موسیٰ علیہ السلام پی نپویا چه داد اللہ نیتا پوس کن ولی اب سو دا دولی کسی وی پا کسو بانی وقت تیری دو دیتا خبر لارالا ما ته وینا پویدل ما ولې نه پویدل غریبانان پویدل ولینا وی دا زمکا چه دا دا یو غویی پخکر بانی ولینا چه دا غاق اخکر کلا ستلشی نو بلخکر تا کئی زلدل راشی نو ما دا دا سیو ناسو وی ولی دا غلط تیسا مای ٹک دی نوی آو مای دا ٹک شا مای دا زمکا خود آغا پخکر بانی وا خود دارا تاو چه دا غویی و دا کم دی اولارو تا غویه و تا کم زیو لارو ما غیله خو بیا بل ازمکا گوری نو بیا غیزمکی لو بل غویه گوری بیا نو مایدار اتاو چی ده کم زیو لارو نو چی دامی اتاوی نوی دا خود ازو که مصیبت ته کنن مایدار خود مصیبت ته چی منگو دا اللہ کتاب تا کنن چی دی کسون اخلاص چی او اکیده و عمل دل قرآن سنت مطابق شی کهای غریبانان پویدن نو دا بیوی دا خبری بی کولی و نه پویدل غریبانان کنه کم ځای پویدل و یغې نه پویدل دا دی غریبانو پویاوه زمای دتمن دا ستا مشران چی دی اغه پیغمبر دی اغه صحابه کرام دی اغه تابعین او تبع تابعین دی نبی علیہ السلام فرمایي علیکم و علیکم بسنتی و سنت خلفای راشدین المهدیین تمسکو بها لازم دې بتا سو چې زما د سنت طریقې اتباع وکړي او د خلفای راشدین او زما د صحابه او د طریقې اتباع وکړي په دیوانې کلاګه مونږ له لاګوي او خپل جامې په دیوانې مضبوطی کړي دغه مشرانو په سزا داسې مشران مال راوالا نو زما د نزان قربان کوم او چې تاسو ما دا وایې نه دا نه دا دلن لا یو پنځوس کاله مخکې مشران چه اغای غریبانانو دا چه خولی سو های دی خوی سوال سلم با کوئی نو علا ولو قرآن ترجمه وای نو اغای دی خود قرآن ندائی سو جوڑ کریو دا خو الحمدلله اللہ سمرا لوی فضلو کر نو اللہ رب العزت برمائی دی داوائی بل نتبیو بلکه روانی منگا مادا سپسی الفینا علی آبانا چه منتی دی منگا پاگی بانی خپل مشران اولو کانا با اوم اگر کو مشران ددائی لا یا کلون شیعان چه نپوی دل پس سیدبانی ها چه پوی گی نو بیاور پسی زا چه قرآن و سنت دیتا بیانی زوار پسی اللہ فرمائی اگر که اگر پس نپوی دل دیور پسی روان دی زمائی دتمن دا دا کار بانکی مسلمانې زیبا دا آغا چا پسی چه قرآن سنت دا بیانه صحیح اکینا و صحیح عمل دا بیانه اچه پا بی مقصد او پا ذل و خبرو که دا اول جاوهی نای نبزان و ساده نای نبزان و ساده مقصدی خبره زمانه با اللہ تا پوس کئی دا اکیده زمانه با اللہ تا پوس کئی دا عمل آغی لبا زور ور که آغا خبره بسیده نو چې د خلکو د عقیده او د عمل اصلاح وشي چې خلک د شرکیات او بدعات او د بد اخلاقۍ د بیاینه د حرام او د ناروا نه بچي نه دا او د بعد خلکو غریبانو مرض دي زمونږ الحمدلله په دې معاملې کې الله تعالی مالا مضبوط اعصاب را کړی دي او کما څوک مطلب دار چې پتیش کرا اوستل غواړي دا خاطر جمع کوي زه دا الله قران بیانول لراغله يم دا الله دین لا او الحمدلله ما مخکم ویله اوس يم وام چې زبر دې ځای مشران الله ان شاء الله تعالی دا څه زهنی پریشانی نه پیدا کوم او دا الله دین بیانوم کې اوس اړیا وسره متفق وي او دې مانی کني متفق زما بچا زور نه لري مثلا وای اوري دا اتفاقی و سر را لی قبول دیکی اتفاقی و سر نرازی دور از ما بچا زور نره اللہ خپل نبی تاوائی انکا لا تهدی من احببتا ولیکن اللہ یهدی من یشا زما پیغمبرا سچ چا دا واری اغتا هدایت نشکولی اللہ جا چا دا واری اغتا با هدایت که چه پیغمبر و دا نشکولی دسو کو جایم زمان کار سده پیغمبر تا اللہ وی انما علیک البلاغ تابانی رسول لی مسئلہ بیان کا زما کتاب بیان کا زما دین بیان کا او دایو اتوی چی انا الینا ایابهم ثم انا علینا حسابهم اللہ و ایمازا خیرات للی او پا ما بانی حساب دے زما ایدت مندہ دے تیر درس کے مالا یو کس یو خطرارو ما نپے جاند او سم نپے جاند خدا اشتے کے پے جاند نا تا زما خبر صرف باوری اگا خط کے لیکا مانا ستا پسنے کری دے اسے اعتراضنے کری پای خط کے ما تا دام لیکلی دی چکا تا پا لوڈسپی کری یا پا ایف ایم بانی دے خبر جوابو کن دے مطلب بدا چی تا دخپل خبر نا او تختی دے تا دخپل خبر نا او زمان دے جواب نا او تختی دے تا دغن نا خوزا چه دره را دی باد را علم نو بطولا مانه رای که آقا خطونا ویشلی دی ما دوی چه دا پا لوڈسپیکر و پا ایفم بانه موایا زمائی دتمند و زتاو تیو درخواست کم دا چونگی دا سیخونی و خبره دا چه پده گی و پت پیش که نرازی کرت غن بر جذباتو نکار نالی بازی خبری چیوی آقا پا دیر خواه انداز که دا خبری پا طریقه بانه حل کی گی چونکہ ما جواب لکلو اس آغا جواب سے تحریری شکل کے نشم ورکولے وجہ دارا چپٹولا مانے رہی کیا خطونا تقسیم شو جمنگوار پسی دا خط لے گلے اس دا سے کار دے چہ دا صاحب چہ کم راغلو بیا ماتا پوسکو نوے دے او جماعت کے امامم دے دیتا زا داوام چہ زنا زما یو شاگرد دبا یو گھنٹہ ٹیم ورکی خپل جماعت کی او آغا زائی کی پا آغا جماعت کی دا آغا جماعت پا منبر بانی بوتا را دے خبر جوابو نمیلاوش خپلا بیم واری نور خلق بیم واری یو گھنٹہ ٹیم تاسو پا دے خبر خبا خونے یو گھنٹہ ٹیم با مالا پا خپل جماعت گرا کی زنا زمای او شاگرد با حال دیگه پا منبر کی نی او ده ده خبر و ده کم سوالونه چیره ده جوابونه با خمو دلل انداز که بغیر دست تعصب و رتش او دیناد نه پا الله قسم کسی دست ده ویناد پا بنیاد بایی صرف او صرف ده اصلاح پا بنیاد چه ده سوالونه او ده جوابونه نو که اغیر سر مطمئن که گی نو خبا خوا او کنین رو را ما سخن نزورشته او نرسشته او نه چا باندې په زور مانه لشم او نه چا سره په دې باندې جنگ جګړه کوم او نه با کوئی دا زما خبره ده بس اخیری نور ما ته خبر دې څه جواب نشته نه تحریری جواب ورکوم اوس دا خبره ده بس دا یو ګنټه ټیم ته نه په خپل جماعت کې واړم دې جماعت کې نه هغه جماعت کې په کوم جماعت کې امامتی کوي ٹھیک دی کا خپو کولاو زړیوام په کولاو ما زغیوام پدې معاملې کې مال الله ذهن ډېر کول او را کړل زګه چې زه عوام کدغن پدې خبرو کې اول جاون نه واړم دا زمارونه دی دای چې دا کم خپل مسلې لا ډېر زیات دي زه ول نورې مسلې پیدا کول نه واړم ما هغه بل راځي د خپل مشرجي سي قوم وي زه دې دار دې پښتنو ورونو مشرانو کشرانو ډېر مشکورم چې مال ډېر مینا را کړل او ډېر اخلاص دا چکم دی ناس دی دا ټول یو کمی محسوسوم او اغا اللہ رب العزت و تا مغفرت نصیب کی چه بس آغا انسان اس را سغنش دی او نور ټول الحمدللہ ناس دی و دا غی یو کمی و نلمی دا غی برخوردار اولی دا چه آغا نن دست که ناس دی زلمی پدی خوشحالا چه جغزای ڈک کو اللہ دی والا توفیق دا سیور که جمون سر مکمل درس کے مکمل مل گرتیا ہوگی او رونو گوره زبا چرم دیتا خبر نبی آمد چه حالات دازی شی چه اغینا مطلب داره چه دا خبگان دا پریشانی او دشمنی صورت پیداش کلاو مرد بانی پا کلاو ذهن بانی پا کلاو زل بانی خب رون تندی او خب خوشحالی بانی فاللہ میں دیکھا سمیل و قرآن بخیرت عوام د زړه او دینات په بنیاد نه و کدا غیم د غنیت او اراده ان انشاء الله بیا مسله جوړیږي بیا مسله جوړیږي الله دې زمونږ غړونو کې د اصلاح جذبه پیدا کړي الله دې کې الله رب ولې ته زمونږ نه بدنیتی غنیت بوز او تعصب او باسي الله دې دا چې کوم حضرات راغلي دي دا ور اسلام خان کې د مفتی مجتبی عامر صاحب دوره تفسیر ختمو داغل راغلی و داغل ناصر علی الماسا دا کم صاحبان چی تاسو وی نئی مفتی شریف حسین صاحب و لگانده با یا مفتی توصیب احمد صاحب او نور رونه چی دی قلی صبحان صاحب دی آخو طول دی کلی دی و تاسو پیجا نئی نو بس دا خو اتفاقاً راغلی دی گوره خواه از نا چی زین که دارا چی صاحب جل چا چا لگی نزار در آغو اختی دی نا نا نا نا نا نا نا سوال نا پیدا کی رو از دکوار کلاو خبر اکوم و انشاءاللہ چه دایست خبر اونی اللہ را بولی دست برمائی دی داوائی نو اللہ وی اولو کان آباؤهم لا یاکلون شیئن اگر کو آم شران دا دی چه اغی نپوی دل پسیسی زبانی ها که پوی دل نو بیازکن خیر دی ولا یاحت دون او نو اغی صحیح پلار دوان پل غریبانان نپویو و جماعت که بی اتنا چو توپونا بیول پوی دل غریبانان ان په یدل د دې ځنه به غریبانان پیدل روانو او دا د کړهکړ دا غربې چوو نو بیا وي خپې داله پړسېدلې وي چې واپس پرال نو یو میاش پکړ کې پراتو نو غریبانان نو پویا کنه ولا یهددون او نو روان په صحیح لار باندې غریبانان که چا و د قران ویل وي نو هغه به پوه شو که چا و د الله دین خودلې وي نو هغه به پوه شو خو چا و د نو خودلې چاچنه ده خود له اغذی موار دی سبب الله تا پوس کئی اللہ رب العزت دی زمونگا اتاسو اصلاح پا قرآن و سنت بانیو کی او اللہ دی منگا اتاسو دغسی پا قرآن و سنت بانی راجم و ساتی اللہ دی زمونگا اتاسو روالی پا دغ بنیاد بانی قائم دائم لری چه سوک بیماران دی اللہ دی طولو تا صحت کامل ور کی کم چه وفات شوی دی مومنان مسلمانان اللہ دی طولو تا مغفرت نصیب کی اللہ دی طولو پریشانی ختمی کی چاست شرعی حاجات بھی اللہ دخل و خزانوں نے پورا کی دے ملک بچے بچے دے اللہ محبوس کی او اللہ دے ظالمان تباہ کی مظلومان دے اللہ دے ظالمان دے ظلم نخلاص کی چکم مظلومان دے ظالمان کے دنوں کی دے او داغی دے خلاصی سے بند نشتے دے اللہ رب العزت دے داغی دے خلاصی غیبی اسباب پیدا کی اللہ دے ظالمان دے نخلاص کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی اصحاب اجمعین الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ومثل الذين أو مثال دعوة كسانوا كفروا چه كافران دي انكاري كرده كمثل الذي پشان دعوة شاده یعنی آئی کوچی آواز کئی بی ما آغت دا لا یسمعو چی ناوری الا دعا ان مگر چغا ونداء او آواز سمن کان دی دوری دنو دا حقنا بکمنا اوم یونا لاند دی دلی دلو دا حقنا فهم لا یاکلون بزی اکل نلری یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والاو کلو خری من طیبات ما دپاکیزا حغسنا رزقناکم چمنگا درکڑی دی تاسو تا وشکرو للہ او قدر دانی کوئی دنعمتنو دا اللہ ان کنتم کچری ای تاسو ایاہو تعبدون خاصا دا اللہ تعالی بندگی کون کی انما خبر دادا حرما حرام کړی دا علیکم المیتتا پتا سو باندې مردارا ودما او وینا بیدن کی ولحم الخنزیر او وخاد خنزیرا وما او هغا کلما او هلا بی چی آواز پور تکڑیشی پاغی سرا لغیر اللہ دپارا دنیز دیکت غیر اللہ فمنی را تر را نو آغا سوکا چی مجبور شا پریشان شا غیر باغن چی نوی بغاوت کونکے ولا آدن او نوی دا حدا دا پولی تیری دنکے فلا اسم علیان و نشت دے سکنا پت باندی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم بخنکے او مہربان دے ان اللذین یقیناً حاکسان یکتمونا چپٹ ویائی ما حاغتا انزل اللہ چراولی گل اللہ تعالی من الکتاب دی کتابنا ویشترونا بی او غورکی پاغی باندی امنا قلیلنا کیمت لگا دنیا لگا اولائکا دا کسان ما یاکلونا ناچی دی فی بطونیم بگیڑو خلوکیں اللہ نارا مگر ارد جانم ولا یکلمهم اللہ او خبر با ان کی دی سر اللہ یوم القیامت پرزید قیامت ولا یزکیم او نبا پاکی دیلر ولهم عذاب علیم او دیلر عذاب درناک دی اولائک الذین دا کسان دی اشتر وضو الالتا چی غرکڑا گمرہی بالهدى فبدلا ده هدایت کے والعذاب او عذاب بالمغفرة فبدلا ده بخنا کے فما اصبرهم على النار بسا صبرناک دی دی پور دی جہنم بسا صبرناک دی پور دی جہنم بسمرا صبرناک دی دی پور دی جہنم ذالکا دا بی ان اللہ فوجد دی چی یکیننا اللہ تعالی نزل الکتاب راولیگا کتاب بالحق دفارا دظاہر اولون دا حق وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْ يَكِنَنَا آَكَسَانْ اختلفوا فِي الْكِتَابِ چِ اختلافیوکا پا کتاب کی لَفِي شِقَاكِمْ بَعِيدُ خَامَخَا پا اختلاف لِرِكِ دِيدَ حَقْنَا دَيَا أَيُّهَا النَّاسْنَا نفی کئی رد کئی دے شرک فعلی او اللہ تبارک و تعالی حکم کا چکلو مما فی الارض حلالا طیبا فزمکا کے چکم حلال او پاک سی زندین و آغا خوری دا حرام او دا پلیت سی زندین و آزان بچو ساتی زکر دغا سیزنو بانی انسان چی اما دا گینو اغا شیطان دی ولا تتبیعو خطوات شیطان دا شیطان پا طریقہ و دا شیطان پا نقش قدم بانی مزئی شریعت چی در لائے کم سیزنو حلال او جائز گردولی دی شریعت چی کم سیز پاک او حلال گردولی دی نو اغا خورئی شیطان با ملمسائی پا حرام و پلیتو باندی نو داغا با نمانی یغا ساسو خکار دشمن دی غواڑی شیطان جا ساسو دا جبینا غلط خبری اوباسی چی شرکیان الفاظ دل دخلین اوباسی او غلطا دا شرکیاتو کارون دربانی اوکی او بیا خپل غلط سیزونو تا غلط خبرو تا نسبتم دا کوي چې دا الله را لګری دی او الله ویل دی دا شیطان هر بی دی او دا سیاغه کوي ورپسې دایره پارا زجر بیان شو چې ودا ځ خلق لري چې دا الله کتاب ته را بلې دا اللہ دا پیغمبر اعتباد را بلی دا داغی مقابلہ کی دیس دلیل پیش کئی وَإِنَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا زمونگا مشرانو پلرونو نکونو جس کردی دی مونگ با آغا سکو یو پلا قرآن دی یو پلا دا پیغمبر خبر دا او بل بل وای چې بلار نیکه می سکړی نو هغه سبا کوما دا دیو بل نړی لري خبرې دي چې دې سیدا کبلار نیکه دی یو عمل له قران او سنت مطابق کړوي بیا سیدا ټیک دا کوي زور پسې او چې دا بلار نیکه هغه عمل په خپل د قران او سنت نه خلاف وي یا غریب د سره په دی باندې پویږي نه چې قران څه ته وایي پیغمبر څوک او د پیغمبر طریقه څنګه وي خو بس هغه غریب هم خپل نه پوه دی او سترګې پټې کړې دي د دنیا رسم و رواج ته ګوري په دنیا کې سترګې غړي او نور خلک یې څنګه یې نو هغه څه کوي نو ته چې کله دی نو ته به یو روغ انسان پدې دی چې هغه سترګې غړوي او هغه ګوري چې صحیح لاره کومه ده او د قرآن او سنت مطابق وي نو بیا به ورپسې ځي الله تبارک و تعالی فرمایي د دې مثال څه دی چې دی وایي ما د پلار نیکه لار را ټینګه کړې ده د پلار نیکه لار به را ټینګه خو د قرآن او سنت پرانا کیو په دلیل باندې چې چریا هغه خپل په قران او سنت نی روان نو بیا ورپسې نه ځي بیا بل هغه خبره نه مانی د دیو جنا مثالونه دنیا کې تیر شوی دي ابراهيم عليه السلام ته وګوره لار په یو طرف روان دي غلار غلطه وا نو ابراهيم عليه السلام هغه په سنت له پلار ته وای ما په رازا ما په رازا زړه د صحیح لار بیانوم صحیح لار د بخیم اتباع په شریعت کې هغه به دې ته نه ګوري چې یاره دا سړی چې دی نو دا داسې دی زکه منم هغه که څوک تور دی که هغه نری پری دی که هغه بالکل په دنیا کې د یو معمولي حیثیت خاوند دی خو چې د خولې نه د قرآن خبره راوځي په عمل کې د پیغمبر سنت طریقه وي د شریعت مطابق رواني نو هغه پسې بځي چې ډېره درنه باډي وي او درنه وجودي وي او اوږدې اوږدې جامې او غاټ پټ پټ کې والی خو چې عمل او عقیده د قرآن او سنت خلاف وي نو هغه پسې بنځي که هغه دې پلار وي او که هغه دې نیکه وي که هغه دې زوی وي که هغه دې لوسته وي که هغه دې پیر وي او که هغه دې استاد وي زیور شریعت بزی او چه سوک شریعت بزی روان دی او بزی بزی نو اللہ وی دا دغت چه روانی دا مثال و مثال الذین کفرو او مثال لا کسانو چه غی انکار کرده سرگی پتکڑی دی او انکار کئی پا حقیقت بانی نظر نا چهی حقیقت ته نګوري چې دا خبره کوم راځي زما در وګو دا خبره د کم ځای نه راوچته شو د دې جړاو د دې بنیاد د کم ځای نه دی خو صرف د دې وجه نه چې زما پلار نیکه په دې لار باندې تلې زو په زما بس کدا غینه اغه دې خو خبره سو کینو نه منم الله وی دې مثال خو د ډانګر دی ډانګر چې دی هغه صرف आवाज او چې غوري چې تا و دوای پښه یا کور شه یا پښه شه نو هغه صرف په आवाज باندې پوښی نور هغه د هغه په مطلب نه پوهیږي چې پښه څه معنی ده کور شه څه معنی ده پښه شه څه معنی ده په دې هغه پوهیږي نه خو صرف آواز او تر غوږ یې ورسېده نو الله رب العزت فرمایي د مثال هم د ډانګر دی یعنی بالکل د انسانیت د زمرې نه بهر کړ چې توه ته د شریعت دلیل د قران او سنت بیانې او د پلار نیکه خبره گئی دې غوړو انسانیت باندې نه پوهیږي او بالکل له زناورو په کتار کې دی دا زناوا مهربانه دا د الله کتاب وای دا قران کریم وای زبې صرف ترجمه وکما ومثل الذین او مثال لا کسانو کفرو چې انکار وکړ او دینه دی دی کافر ټول خلکو او چاګه انابتو چې کله پیغمبر आवाज دا غي غوږو ته ورسېده نو هغه یې سمعنا واتوانا مونږه واورید دا دعوته د پیغمبر مونږه واورید आवाज د قران کریم واتوانا او من مونږه مونږ د الله د کتاب او د الله د پیغمبر خبره واورید انسان خو انسان دی بشر خو بشر دی هغه مخلوق چې د هغه د جسم ماده چې ده نو په هغه کې شرارت دنه وي لکه پریانو کله چې هغه د نبی علی اسلام د جب مبارک نه قران واورید نو هغه وی الا سمعنا قرانا عجبا یادی لرشدی فآمن نبی ولن نشرک بربنا احدا اغا پریانو گورا وإلا سمعنا قرآنا عجبا لكننا وارد منها يو قرآن يو كلام عجيبا ناشنا كلام دي دير آوازونا و دير كلامونا منها وردلي دي دير خواگي خواگي و دير فصيح جب منها وردلي دي خدا سے کلام لا منگوی نو آوری دلے ایادی لرشدی چلار خی پا طرف دی اصلاح دی اصلاح پا طرف لار خی مخلوق دا فا آمن لابی نمونگی مان راڑا پا داغی کلام داغی قرآن کریم چی مان امراڑا نصب یوسو بی ولن لشرکا بی ربنا احدا او هرگز او چاری اوم دو برخی خوان با جنکو در اقفل سرای او تن ایسو کم یعنی دو قرآن دو تعلیم اثر سده انسان دو شرک نتو بگار کئی چه تو قرآن وای او شرک دیر سنین او نوه تا دادی دیر بدبختی دا دی وجه نا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیه فضائل قرآن کے دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ دے کتاب دا احیاء پا حوالہ بانے لکلی دے چی حدیث کے رازی چی نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ تعالیٰ بیدتی سڑی دا دا قرآن پا ہم نے نصیب گئی دیوہ قرآن کریم وائی خدا غی پا آغا اصل مقصد دا نزول بانے بانے پوئی گی چه قرآن اللہ دنیا تا صلح رالے گلو چک دا وز دا بے وچی دا ثواب دے خصلح چه اللہ رالے گلو اغیر بانی بانا پوئی گی دا اغیر فهم بوت اللہ تعالی نور گئی زمائی دا زمندہ دا قرآن کریم دا تعلیم و دا درس اثر دا دے چه تے واورین تا با شرک نا توبہ گارے او استاد زدا او استاد زین دا بعد الله را توحید نظریه فکر او عقیده راضی نو چې کله یو انسان ځان ته وای او د قران مقابله کې هغه وای د پلار نیګه زړه طریقه راټینګه کوي او ما د پلار نیګه زړه طریقه راټینګه کړی دا نو الله ورې دې مثال څه دی کما مثال الذی پشاندا چا دے یا نئی کوچی آواز کئی بیما غستا لا یسمعو الا دعان چغا ناوری مگر چغا وندان او آواز تو تا یا روغنی آواز ورکے یا پتاو چغا پیوے اللہ رب العزت فرمائی صرف دا پی جنی صرف دیبانی پوئی گی یار آواز را لے او تر وگو لگے دا نور آغا پا دین نو پوئی گی چی دا وائی سر آتا دا آغے پا آغا اصل مبہوم نو پوئی گی اللہ رب العزت فرمائی دا دا غزدی کافر دے چی دیو مہا دا اللہ کتاب واتا ہوائی خودے ہوائی بس نما نما حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بھائیو خبر کولا اے بیتو و دلیل بیان کے دا مخالب خبر اسی وی لست مرسلا نبی علیہ السلام و تا قرآن اوے مشرکان باوی لست مرسلا تس پیغمبر خونی پی یو خبر بدرلا اغٹول خبری چلے دا غین بدل انکارو کی دا صرف دا زد او دا اناد پا وجبانی کی گی چاکہ زد او اناد نوی اغا اللہ رب العزت پر احراس راولی دی تیارون اراو باسی اور رنا دا اللہ دا دین دا قرآن سنت راولی اللہ و ایسمون کان دی دائی دا اور ایدلو دا اکنا پو وگو بانی حق لگینا چیتا دا حق خبر اکی و دوائی سی ہوئے وی خیال منو اہاں چی کمی خبر در رہتے کاری نو آغا پوائنٹ پا دینا نوٹ کئی نور دے دل پا بنیاد بانی او پا دے غرض چی دا اللہ کلام ویلے کی گی ما دا زما رب سوائی چه زی واورم زان پی پویا کم عمل پی او کم بدا غنیتی ناوری زکا اللہ وی سمون کان دی داوری دلو دا کنا بکمون چاڑا گان دی دوائی لو دا کنا فورانی ور پسی داووی دا یو بل سرار دیڑی رخ کلی تردیب دی ربطی چه توا توای سیووی سخبری مویز ناورم ولی او تاغا حق خبری پخلی رازی نگنا اگر اشتیاری پخلی رازی نگنا چه پا ایمان یو آئی دا خبر دا اللہ دا کتاب نوشو او کنا ویزا ما خیال نونو که اصوام چه آو دا اللہ دا کتاب نووی بیا دا خبر تایید کی از اینا چه تایید ملاوشی دا دی وجه نا ازد ویناد چه دی اگر سڑه تبایی تبیایی امام رازی رحمت اللہ علیه تفسیر کبیر کی دا محمد ابن اسحاق پا والا بانی واقعات ذکر کرده چه دا شام نا دو رون راروانو یو عالمو ایو امیو راتل مکیمو ازمیتا دی عالم رور و تویز اجزو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کو دا عالم رو چرے دے پا اس سور دے اگا امیر رو چرے اگا پا او خبان سور دے پا لارا چرا دی دا اگا امیر رو اگا او خی ٹکر او خوڑا گدرائی او خوڑا چستنگ اگا بودرائی او خوڑا دا دو دو خلینا سن آشائستا ٹکی دا نبی ارسان پا شان کیو وزل اگا عالم رور چه ده اگا وطاوی تایسا امک سامور ده تباشی دا امیر رور وطاوی داولی وی تا دا پتن نرامون چه ده چه ملاکات لزو اگا دا اللہ حق و سچ نبی ده پیغمبر ده و تاوی رور چه منیه چه دا اللہ پیغمبر ده نو بیا ایمان وی تا دا پتن نرامون چه ده شام رئیسان مال وزی برا گئی او زما د جوان ټول دارومدار چې دی هغه په هغه وظیفو باندې دی جاگیر را کړی دی رااله مال وظیفه را کوي اړه راله را کوي کما په هغه ایمان راړه د هر سره نه کټ کیږي امام رازی رحمت الله علیه وایي چې دواړه رالل هغه امیر اور ایمان راړه او عالم اور بیمان لاړ واپس زما یې د منده د دنیا یو دو درې سي درې چې هغه انسان در حق لاره کې رکاوټ یو انانیت زه خو زه یم او ته څوک یې زه خو مفتی یم او عالم یم او ته خو د اسکول یو ماستر یې فرق را لګا زه خو زه یم او ته څوک یې انانیت او دویم د انسان عناد بغض چه دا ولی دستی و شو دا ولی دستی کی دا خلق دمرا ولی را للو دا ولی را جمع شو دی دمرا خلقو دا خبر ولی اومان للا او درم زمائی دتمندو لالچ چه کده دیم رستا کم ملگرتیای کم یای منم دا لالچ ختمی گی دا دری سیزو نده چه دا انسان دا حق نمنا کئی دا حق دا تایید او دا مرستی نمنا کئی بیا نده حق خبر اوری نده ده حق تایید کئی او کتو ده حق دلیلو خینو اغیطا نگوری وی ما تا خپل کتابو ندیر دی ما تا مو آیا لکا اللہ رب العزت فرمایی کنا چه آغی یهودو بسوی وقالو قلوبنا غلف چه صحابو و سر خبر کولا ای بی زمانگ از رچ ره زمان در زر لوخ بلکل در علم ندک ده استاد رو در خبرو بگه ایس چکم در ضرورت نشده مونگ در جل مخواهی مونگ در کور نالیمانی مونگ در موهی زمان در زر چی دی اگه در علم ندک دی اللہ به ندست نده بلانهم اللہ بکفرهم اللہ وی خبر اصل که داست ده چندنا ما د خپل رحمت توجه لري کړی دا او دې ما د خپل قهر او غضب لایق ګرځولې وي بل لعن الله بكفرهم په سبب دې دې انکار فلا يؤمنون الا قليلا دې لګوم ایمان نه راړي بالکل دې لګوم ایمان نه راړي یا سترب دې نه د خپل غرض د پاره برازي او تا در با کل نا کل تل شنائی کس غرض دے چه غدر نوگی فلا یؤمنون الا قلیل ذکا اللہ و ایسم ملکان دی دوری دلو دا اکنا بکمنا چاڑا گان دی دوائی لو دا اکنا اومیو نوڑان دی دلی دلو دا اکنا خوا گوری چی دی دا مخی دا قرآن پروتے او دی چی کما خبرا کئی دا قرآن پا بنیاد بانی کئی خدا تیرون شوه لیا چاوه دخکاری نا چه کل از دوی نادو آغاز اللہ تینا توفیق مکمل سبب گو زکا دا مضمون قرآن یو بل دائی که پا بل انداز که ذکر کرده و مطلبیم بلکل لغده تکا صورت عراف گو رئی 189 نمبر ہے تو 179 نمبر 179 یوصل یوکم نوی یوکم اتیا یوصل یوکم اتیا 179 سورۃ اعراف 9:12 ولقد ذرانا لجهنم او خامخا یقینن پیدا کړی دی مونږه د پارا د جهنم کثیرم من الجن والانس دیر آد پیریانو او انسانانو نا آخر دے جانم دا خوبم سکزی کنا دا بسو کی دا با قصدیان نادیان کافران مشرکانی لهم قلوبون دیل را دا تیزرون دی لا یفکو نبیا چی دی نپوئی گی پاغی باندی زلو خود دومو او زلو دا آغا چاومو چاو قرآنو منو زلو نا خودوارا دی خود دی زلو نا اللہ دا پوئی اغا توفیق سلب کرده دی دا قرآن ننو نوزی زدیو اینا دی دی ولهم اغینن لا یبصرون بیا او دا استرگ دی چی لدل لکی پاقی بانی لدل پی نشی کوله استرگ والا اللہ ورکڑی دی او د پینزوس او د پینزوس او د پانزوس رو پو نوٹ فرق پکی گولشی نظر لگی دا پتا او دا لگی چی دا د پانزوس رو پو نوٹ تی او دا د پینزوس او دی دیو زر دو سپر دی یو سر یو سپر دی او چی نلگی او نلگی نو آقا دا اللہ را دین دا پار او قرآن سنت دا پار نلگی بل ولهم آذانون او دیل را وگن دی لا یسمعون بیا چه او ریدل نکی پاغی سرا وی وادی او ریدل وی نیم پوچھوی قرآن با یو گینٹا بیان شی وی وادی او ریدل وی نیم پوچھوی دیکی او کت رای جمعات کی ماندارو اعلان واو رای دیوی غلش تا لانی مرد دی اپلانی ٹیمی جنادر یو منٹ کی اعلانو شی اگه بانی پوچھ اگه واو ری یو گھنٹہ قرآن بیانی کی اگر ناوری داود اللہ کار دینا خپل نئے که خپل شوی مدعی زبا دی یارکم سنگ دی پردی یاردن نا پدر بارکم دا خود اللہ تعالی در احمد خصوصی توجولا چی در بانی اوشوا بس پا منڈا بے خپل کتاب لرات غلولے پا منڈا بے چی در آوستے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا او ده دیو غگون ده چه او ریدل نکای پاقی سرا ده سنگ چلو شو ده انسان شو نو اللہ وی اولائی که کل نغامی ها ده کسان پشان ده دانگرو دی ها ده دانگرو پشان نه نه بلهم ادولو بلکه ده دانگر نام پا خوادی اللہوی دانگر نام پا خوادی دانگر خو دانگر ده ده آغا میره ده سر نا ساروی را برا اخلاص شو دا سمرا لوی کرے مانے رئی آغا گلڑو دے رئی نا شروع ہے تر آغا چارباغا پوری سمرا لوی کرے خود میرے دا سر نا با ساروی را اخلاص شی خود یہ زرگونو کورونو کے خود زرگونو دروازو کے بغیر دا خپل مالک دا دروازی نا بلی دروازی تا ننو دی شعور دے بکے کنا او چې انسان کلا خطا شي دی بیا د خپل مالک در نه پیژني دی بیا کلا په یو در پروت او کلا په بل در پروت اولائک کل انعام